بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة المباركة نور الجملة سورة هاي مدنيس دارای 64 آیه و نور کو در سوره مبارکه اگر اختلاف دیگری هم از بعض علما میگه که 62 آیه است ولی مصاحفی که در اختیار ما شماست در اینجا 64 آیه است معنای این نیست که دو آیتش گم است در مقاطع بعض علما یک آیت را دو آیت را زیاد میدونه و بعضی هم کم و در مفهوم عین گم است دارای نور و کو در ترتیب مصحفی 24 سوره است و در ترتیب نزول 102 سوره بعد از سوره مبارکه حشر نازل گردیده. در سوره مبارکه مؤمنون صفات ویژه مؤمنان را ذکر نمود، در ضمن صفات مشرکین آنها را برحذر کرد. در سوره مبارکه نور مؤمنان را از صفات زشت منافقان باز می‌دارد که مسلمان خاصی خود صفات منافقت را دور بکند. در سوره مبارکه مؤمن با هدف خلقت بشر را تثبیت کرد. چرا انسان را الله آفرید؟ در سوره مبارکه نور اوامر و مسئولیت هایی که بشر در مقابل زندگیش دارد، در مقابل شریعت و الله دارد، او را بیان می کند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه با فضیلت از این سوره از امام مجاهد یک روایت داریم که پیغمبر خدا فرمود علیمو رجالکم سوره المائده، برای مردایتان سوره مائده را چی بکنین؟ او را تعلیمشان بدین که یاد بگیرند. و علیمو نسائکم سوره النور، برای زنانتون سوره مبارکه نور را تعلیم بدهید. بدان زنان در این سوره دقیق بیشتر دقت بیشتر به خرج بدن که غالبا مسائل درجه مطرح میشه که در رابطه با نظام خانواده است. حضرت عایشه رضی الله عنها هم میفرماید که علیمو نسائکم سوره النور، ببینید که به زنانتان سوره مبارکه نور را تعلیم بدهید. سوره مبارکه در برگرینده احکام مهمی در رابطه با نظام خانواده و زندگی اجتماعی یک مسلمان را توضیحات می دهد. و سوره مبارکه در حقیقت مقصود اصلیش حفظ ستر و عفاف که گوهر یک انسان با ارزش است و آنچه که سبب برازی می شد که او را از بین ببره او گوهرش را از او بازش می دارد. در سوره مبارکه توضیحات داده می شود در رابطه به حد زنا، حکم قذف زنان پاکدامن، حکم لعان در وقت اتهام به کارهای بی حیا را بیان می دارد. همچنان ذکر میکنه داستان افکی که به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چسبانده بودند، بیان از او را هم میکند که بدترین عادت است که به یک زن مؤمنه و مسلمان اتهام صورت بگیرد. بس هم جمع از آداب اجتماعی را در زندگی روزمره مانند استیزان، پوشیدن چشم از زنان نامحرم و مردان نامحرم، حفظ حیات، حفظ حجاب اسلامی به خاطر سیاند هرچی بیشتری کیان جامعه اسلامی، این را هم بیان و توضیح می کند. سوره مبارکه مزیت شریعت الهی را در ضمن فضل آیات قرآن کریم بیان می کند. به خاطر تحکیم عقیده به الله واحد ولا شریک، از کائنات و از تقلباتی که در نظام است از خلقت او را یک یک شرح میداد تا که ما به پیام عظیم الله جل جلاله خوبتر گوش بدهیم. همچنین سوره مبارکه مواقف منافقان و مؤمنان را هم بیان میکند. در اخیر باز مسئله استیزان در باب اطفال و موالی شرح میدهد یک انسان مسلمان با اقاربش چگونه نشست به خیستن داشته باشد و پیغمبر علیه السلام را به اجلال و به تعظیم و منصب رسالت را برای ما شما معرفی می کند. سوره مبارکه در مجموع دارای 1316 کلمه و 5680 حرف می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سورتون انزلناها، هذا سورتون، این سورتی است که انزلناها، نازل کردیم آن را، و فرضناها، و لازم گردانیدیم تعمیل احکام آن را، و انزلنا فیها آیات بینات، و نازل کردیم در آن دلائل روشن را، لعلکم تذکرون، تا شما پند بگیرید. سورتون ترغیب و بیان دستاویز از سورت به 5 وجه. اول چی میکند؟ هذا صورتون. این صورت است که بخش بزرگی آن در رابطه با نظام است. نظام خانواده. انزلناها که نازل کردیم آن را. یعنی الله میگه ما آن را نازل کردیم. که نباید تغییر داد آن را از جان خود. قوانینی که در اینجا مطرح میشه طور از تغییر نفی. چرا انزلناها؟ ما آن را نازل کردیم. آیت هایی است که فقط به خاطر بوسیدن نیست که ترخ رخ بر سعی بکنی و بگو ایمان ترش دارم ولی عملیش نکنی و فرضناها و لازم گردانیدیم تمسک به احکام آن را و برای تعمیل این نازل شده و انزلنا فیها نازل کردیم در آن آیات بینات دلائل واضح روابط اجتماعی تان را چگونه رابطه با یک دیگر داشته باشین لعلکم تذکرون تا شما پند بگیرید. الله جل جلاله در ابتدای سوره فرمود که ما این سوره ایست که نازل کردیم آن را و لازم گردانیدیم تطبیق احکام آن را و نازل کردیم در ایجا آیات روشنی تا پند بگیرید و تا متذکر شوید. بدان به اولین چیزی که نظام خانواده را مختل می کند و سبب بدبختی در یک فامیل مسلمان و بالاخره در جامعه اسلامی می شود همان رابطه نامشروع زن با مرد و مرد با زن است. الله می فرماید در رابطه به جزای از اینها دوره که قبلا گذشته بود که هرگاه زانی و زانیه را شما چی بکنین؟ حبس بکنین، اونا را بندی بکنین، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه الله جل جلاله اینها را به مرگ طبیعی خود از دنیا ببرن و یا اینکه یک حکم را در رابطه به این مردم الله جل جلاله مطابق و حالشان نازل بکنند. پس بعد از او بیان حکم یقینا که گوشهای مسلمان ها به این باز بود که الله در مورد حکم تازه را می دهد و جزای چنین عمل نامشروع را تثبیت می کند. این جزا را الله تثبیت می کند در دو عنوان. یکی کسایی که اینا محسن هستند و به عباره دیگر شوهر دارد زن و مرد زن دارد، هرگاه به عمل نامشروع زنا دست بزنند هر دویشان سنگسار می شود. هرگاه کسی محسن نبوده باشد، یعنی دختر شوهر نداشته باشد و مرد زن نداشته باشد، در این صورت به هر واحد از اینها صد دره حدن جاری می شود. الله می فرماید که از زانیت و زانی، زن زنا کننده و زانی و مرد زنا کننده، فجلدوا کل واحد منهما، پس بزنید هر واحد از اینها را مئت جلدت صد دره، صد دره بزنید. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، و نگیرد شما را با آن دو رحم در اجرای حد و در اجرای حکم الله جل جلاله. دلسوزیتان وادار و این نشوه که این حد را شما جاری سرشان نکنید. این کنتم تؤمنون بالله، اگر هستید که ایمان داشته باشید به الله جل جلاله و به روز آخرت، ولیشهد عذابهما، و باید حاضر بشوند به عذاب این دو نفر طائفة من المؤمنین، گروهی از مسلمان ها. گروهی از مسلمان ها در وقت عذاب اینها باید حاضر باشند. خب اول ببینیم که حد در لغت چی است. علما میگه که در حقیقت اسم حد به معنای منع است، چیزی را بازداشتن. بواب را از این خاطر میگن که کسی را نمیگذارد داخل خانه یا داخل تعمیر شود. در اصطلاح شریعت طوری که آدمای حنفی رحمهم الله تعریف میگن، میگه عقوبت مقدره، واجبتون حقا لله تعالی، یک جزای مقدر و تعیین شده است، لازم شده از طرف الله جل جلاله، لازم شده از طرف الله جل جلاله. بناهن تعذیر را ما حد نمیگیم، زیرا جزایش از طرف الله جل جلاله تثبیت و تعیین نشده، بلکه مفوض است به رأی امام و از طرف دیگر مقدارش تعیین نشده. و قصاص را حد نمیگیم. چرا؟ به خاطری که او جزایش مقدر شده که باید انسان کشته شد، ولی حق الله نیست بلکه حق العبد است. بنان تعریف حد چی شد که عقوبت مقدره است، واجبه و لازم از طرف الله جل و جلاله، حقا لله تعالی. این حق است مر الله جل و جلاله را. و حدود قصاص که است جزای تعیین شده است، ولی حق الله نیست بلکه حق العبد است. از این خاطر قصاص از حدود مبرد. تعذیر چرا حد نیست؟ به خاطر که جزایش تعیین نشده. بناهن پیغمبر ما علیه السلام در رابطه با این موضوعی که کسی که زنا میکند ولی محسن است، میفرماید که رجم یا سنگسار جزای عزیزه. و حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که اگر کسی مرا بد نمیگفت و مرا مؤاخذه نمیکرد به این عبارت که در قرآن کریم چیزی را که از قرآن کریم نیست جای داده، مخامخا ای آیهی که تلاوتش منسوخ است و حکمش باقی است که از شیخ و شیخوختو اذا زنیا فرجموهما، ارگاه مردی که محسن بوده باشه و زنی که محسنه بوده باشه ارگاه زنایی بکند شما اونها را رجم بکنید. این در قرآن کریم جای می دادم. به یک باره دیگر حضرت عمر رضی الله عنه تثبیت از این حکم را برای ما شما بیان می کند. احادیث هم مکرر در رابطه به این موضوع داریم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زانی که محسن است و محسن هستند اونا را خودش رجم کرده. ما ده ها قضیه از این در احادیث متواتر ثابت است. بنان پیغمبر خدا تطبیق کرده. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان رضی الله عنهم تطبیقش کرده. و خلاصش گفته میتونیم که در رابطه با رجم، یعنی با سنگسار زن محسنه و مرد محسن، تمام علمای اسلامی اتفاق نظر دارند. یعنی کل فرقهای اسلامی از هر مذهبی، چی اهل سنت و چی غیر از اهل سنت باشند، به این موضوع دقت دارن و این موضوع را قبول میکنن. یگانه کسی که از این اجماع بیرون برآمده خوارج است. بنابراین خروج از اینها تثبیت است. غیر از کل فرق اسلامی در این باب متحد هستند. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که به اسلام متواتر المعناس میفرن که لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، خون یک مسلمان به زمین نمیریزد مگر به یکی از این سه کاری که انجام بدهد. از سیب الزانی، او انسانی که محسن است و زنا بکند. و نفس بالنفس و تارک لدینه المفارق للجماعه، و کسی که کسی را بکشد در مقابل کشته می شود، و کسی که دین اسلام را ترک بکند مرتد شود. بنانی سه نفر هستند که خونش حد رسند و اینا کشته می شوند. امام بخاری و امام مسلم قصه در رابطه با زنا چندین داستان را ذکر می کند. همین رقم اعتراف یک تعداد زیادی از کسایی که این جرم رذیلانه را اجرا کردند و عمل کردند، اقرار از اونها، به حسب اقرار از اونها سنگسار شدند و مورد و تطبیق از این عمل شرعی سرشان نافذ گردیدند. به هر صورت تقدیرش در رابطه با رجم اختلاف در بین امت اسلامی نیست و این یگانه جزای حدی است که الله جل جلاله تعیین کرده. در تاریخ اسلامی هم وقتی که آدم مطالعه میکنه، هر گاهی که رجم صورت گرفته یا سنگسار صورت گرفته، خود زانی و زانیه به شریعت اسلامی تن گذاشته و خواسته که حکم خدا سرش تطبیق شود. ورنه از نظر شهود و از نظر دلائل تا هنوز ثابت نشده. زیرا هر گاهی که این حد تطبیق می شود، چهار نفر مرد باید در زمان واحد، در مکان واحد و با شکل واحد و در گوشه خانه کسان کلش به یک شکل باید گواهی بدهد. ارگاه گواهی تغییر کرد و طور مثال یکی گفت که ما این مرد و زن را به عمل نامشروع زنا دیدیم ولی در اینمی کنج خانه، و سه نفر دیگر گفت که در اینی کنج خانه، به اینو قگف هم چی می شود؟ به حد در ام می شود. اگر زمان تغییر بخورد، اگر مکان تغییر بخورد، بنان حد نافذ نمی شود. از این خاطر تطبیق حد رجم بر بالای زانی و زانیه غالبا تا هنوز که تاریخ اسلامی به یادداشت خود داره جز با اقرار به شی دیگری نیست. اقرار است که به اصطلاح هر کدام واحدشان آمده و و شریعت خدا سرش تطبیق شده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم به حدیثی که امام حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه روایت میکنه، خطاب میداره پیغمبر خدا: یا معشر الناس اتقوا الزنا، ای مردم از زنا پرهیز بکنید. و این فیه ست خصال، زیرا در این عمل نامشروع شش خاصیت است: ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، سه خصیصه از این در دنیا ثابت می شود و سه دیگهش در آخرت ثابت می شود. ارچی که اما التی فی الدنیا، آنچه که در دنیا سرش مرتب می شود او چی است؟ فیذهب البها، اما شخصیت و کرامتی که تو داری، وقار و حیثیتی که داری، او را الله از پیشت می گیرد. و یثر الفقر، و در خانه فقر و بیچارگی و تنگدستی ایجاد می شود. و ینقص العمر، عمرت کم می کند. این حدیث پیامبر خدا علیه السلام گفته بود. ولی شما ببینید که زنا سبب برای نقصان عمر شده یا نشده؟ و میلیون ها انسان امروز به اساس روابط نامشروعی که در بین دنیاوال رواج دارد، مرض ایدز به سراغشان آمده. علت اصلی این مرض کشنده همان روابط نامشروعی در بین زن و مرد است، و یا تعدد به اصطلاح رفاقت های نامشروع و نامیمون است که منجر به چنین عمل شده. و پیامبر خدا گفت: وین قص العمر، عمر را کم میکنه. از این خاطر شما از این اجتناب بکنین. فقر را ایجاد میکنه. جامعه که به تمام فکر و هوشش به طرف خواسته های شهوانی بوده باشه، از تعمیر و آبادی و رونق دادن به زندگیش عقب می روند. و جوانی که در این فکر رود، بنام نه او درس می خواند، نه او با آینده خود می بیند، و نه هم تفکری در رابطه بی می کنه که یکی از علمای بزرگی باید باشد. و همین رقم شخصیت انسان بسیار کوچک می شود و مسلمان باید دارای شخصیت عالی باشد. در رابطه به این تثبیت شد که اسلام زانی و زانی که محسن بوده باشد او را رجم میکنه و سنگسارش میکنه، ولی کسی که غیر محسن بوده باشه حکم ازیر در اینجا الله جل جلو بیان میکنه که زن زنا کننده و مرد زنا کننده هر واحد از اینها را صد دوره بزنن. صد دوره چی رقم بود؟ پیغمبر ما علیه السلام وقتی که کسی آمد اقرار به زنای خود کرد، بعد برش گفت که یک قمچین را بر ما بیارین. کسی آمد یک قمچینه که بسیار کونه خرابه که کمک درازک بود، او را برشوار پیغمبر خدا گفت که نه، ازی کده خوبتر و کلانتر بیارین. بعد کسی رفت یک قمچینی را آورد که نو جور شده بود، خوب اما تو زگه و عجیبی بود. این را که پیغمبر خدا گرفت گفت نه، این را قمم نه، ازی کده گفت کمک نرمتر بیارین. باز یک قمچینه که متوسطی را آوردن و پیغمبر خدا گفت که بلی امی درست است. و طریق زدنش هم که میکنه دست نباید بلند میگه شود. دست باید از زمزیر قولت باید باشه و به این شکل زده شود. هدف ای چی است؟ هدف ای قنیست که باید نفر چقدر آگاه میشود. نقطه اصلی است که میگه اول حکام باید: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، در دین الله شما را نباید رحم بگیرد، ولا تطبیق نمی کنید. نه، حاکم مکلفیت داره حد الله را جاری بکنه. در تطبیق حد الله جل جلاله نوعی از تسلط حکومت ثابت می شود بر مردمش، و مردم می فهمه که در اینجا یک مجرم در رابطه به جرمش گرفتار می شود. ارگه مردم فهمید که حکومت مجرم را جزا نمی ده، پس قضایای خود به دولت پیشکش می کند. نکته دومی که تربیت است: ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، باید حاضر باشند در وقت تطبیق حد شرعی، گروهی از مسلمان ها باید حاضر باشد. پسر حضرت عمر رضی الله عنه در مصر شراب نوشیده بود و حضرت عمر بن العاص به خاطر که این نفر چون پسر خلیفه است، این را در داخل خانه به اصلاح برده بود و در داخل خانه در مقابل چند نفر مامورین دولتی این را به حد سرش تطبیق کرده بود، 80 دوره زدش. حضرت عمر رضی الله عنه خبر شد، گفت عجیب است، حدی که سر مسلمان ها تطبیق باید در ملأ عام باید باشد تا که تربیت داده شود برای مردم. از این باید بفهمند که دین با کلی تطبیق می شود. بنان بچه خدا خاص در مدینه منوره در کل عام مسلمان ها در حضورش او را هم دور زد. و در این جامعه که به خاطر اینکه تربیت داده شود برای مردم، حضور باید برسانند، مردم در وقت تطبیق حد شرعی ایره تنها اجرا نکنین، پس اجرایش نکنین. و هدف دین چی از تربیت هست؟ دیگه چیزی نیست. این خو یک قضیه بود. با مجرد که صد دوره زده شود دیگه حد تطبیق هست. ولی در حدیث پیامبر ما علیه السلام ایره میخوانیم که هرگاه حد شرعی نافذ میشد بعد پیامبر خدا و تقریب و عامن یک سال ایزانی و زانیه را از منطقه هم چی میکرد؟ تبعید میکرد. در رابطه به تبعید جمعی از علما ای را شامل حد میدانند و میگن که قاضی مسلمان به خاطر از اینکه هشدار قوی برای زانی و زانیه شد اینا را یک سال از منطقه و قریش هم چی میکنند؟ تبعید میکنند. و امام ابو حنیفه رحمه الله اینا میگه که این مفوض به رأی قاضی است. اگر قاضی صلاح ببینه تبعید یک انسان را حد نه به عنوان حد بلکه جزا هم که تعبیر برای مردم شود و تربیت برای مردم شود میتونه که ایره از منطقه خود تبعید بکند. بعد از تدویق حکم چگونگی بد بودن ای عمل ناشایسته را چنان تعبیر میکنه که از زانی لا ینکحو الا زانیتن، مرد زناکا زناکننده نکاح نمیکند الا زانیتن مگر با زن زنا کننده او مشرکتن یا با زن مشرکه. و زانیتو لا ینکحها الا زانن، زن زنا کننده را به نکاح نمیگیرد الا زانن مگر مردی که زنا کننده است او مشرکون یا ای که مشرک باشد. و حرم ذلك علی المؤمنین، و حرام کرده شده نکاح کردن با چنین مرد و چنین زن علی المؤمنین بر انسانای مؤمن و معتقد. در رابطه با این آیات چند نکته ای است. اول میگه که زانی نکاح نمی کنه با زن زنا کننده، و زن نکاح کننده زنا کننده نکاح نمی کنه مگر با مردی که زنا کننده است. منظور اخبار از لیاقت آنهاست، یعنی لایق مردم گنده و پلید همان چیزی پلید است. عنوان این میدهد نه به امانه که نکاح امرایش نمی شود. نکاح زانی با یک زانی با یک غیر یک زنی که غیر زنا کننده صحیح است. امیر خم یک مردی که زنا کننده نیست ولی میتونه که با زن زنا کننده عروسی بکند. ولی اکثر میگه لایق شأن زن زنا کننده و مرد زنا کننده نیست مگر اینکه هم مانند خودش یک انسان پلید و بی معنا را با او زندگی بکند. یا منظور تقبیح این گونه مردم باشد، یعنی لایق به حال مرد زناکار نیست که زن عفیف را به عقد نکاح خود بگیره. این لایق برش نیست. بنان امیر لایق امی انسان امیست که با زن زناکننده عروسی بکنه. لایق امی مرد زناکار امیست که با زن زناکننده و زناکار باید عروسی بکنه. سوم نظری است که این آیه نسخ شده و ناسخ آن آیه مبارکه است که وانکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و ایمائکم. شما ای مسلمان ها به نکاح بگیرید زنان مسلمان از خودتان را و اگر پیدا نکرد نکی را آنانی که از کنیزای شما هستند. در اینجا میگه که زن زنا کننده یا مرد زنا کننده از دویشان خب مسلمان هستند، به اساس این عمل نامشروع از اسلام خونه مبرند. بنان این آیت به ما جواز میده که میتونه یک نفر با اونها عروسی بکند. چهارم نظری که اصالت انسانی ایجاب نمی کند که چنین افراد گنده با چنین افراد صالح با چنین افراد گنده در یک خانه و در یک بستر زندگی بکند. این میگه اصالت انسانی نمی پذیرد. از این خاطر است که از زانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن. و حرم ذلک علی المؤمنین، حرام گردانیده شده ای بر کی؟ بر مسلمان ها. حرام به معنی چی است؟ میگن که از سلطان و لایک ویب پاچا دروغ نمیگوید. معنی نیست که پاچا دروغ نمیگوید، پاچا آلنگه خوبش دروغ میگه. میگه شأن و وقار و حیثیت مقام پاچای ایست که نباید دروغ بگوید. یعنی معنی چی؟ کسی که دروغ میگه یا ضرورت دارد یا محتاج است یا از کسی میترسه. پاچا خیشه را بترسه، نه از کسی میترسه نه از کسی قرضدار است و نه هم ضعیف است. بنان شأن چیزی که دروغ نباید بگوید. در اینجا هم حرم ذلك علی المؤمنین به معنی که شخصیت مسلمانان چنان بلند است که نباید با این افراد گنده عروسی بکنند. والذین یرمون المحصنات، چون اینجا حکم زنا تثبیت شد، بناهن یک تعداد هستند که سر مردان مسلمان و سر زنان مسلمان اتهام میبندند. حکم از اینها چیست؟ الله میگه والذین، آنانی که یرمون المحصنات، دشنام زناکاری میدهند زنان عفیفه را، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، باز نیاوردند چهار مرد گواه را، فجلدوهم 80 جلدة، بزنید ایشان را 80 دوره. ای کسی که اتهام به یک زن مسلمان میکند و 4 نفر را حاضر کرده نتانست، 80 دوره باید اینها را جزا بدین. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، و قبول نکنید از ایشان هیچ گواهی را، هیچ گواهی را به هیچ وقت قبول نکنید. دو، هر کسی که با کسی اتهام زنا میدهد، اول باید چی بکنه؟ برای تثبیت ادعای خود 4 مرد گواه را باید حاضر بکنه. هرگاه چنین کاری کرده نتانست، شریعت اسلامی 80 دلار را بر پشتش حواله میکنه. اگر یک رای دوم جزا سری که شهادتش دیگه در هیچ مورد قابل قبول نیست، دیگه نمیتونه کسی که گواهی از او را بپذیرد، نه در نکاح، نه هم در معاملات و نه هم در حدود. و اولئک هم الفاسقون، سوم جزا، و امی گروه اینا هستن بدکار، اینا هستن که از دین خدا خروج کردن و فاسق شدن. پس فسق توأم با کی هست؟ با کسی که تهمت میبندد، و شهادتی که قبول نمیشه کسی که فاسق بوده باشه. و همی رقم خداوند متعال برشان 80 دوره در پشتشان را حواله میکند به اساس این جنایتی که بر یک خانواده عفیف و یک زن عفیف اتهام میبندد. بعد میگه الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر آنانی که توبه کردن من بعد ذلك، بعد از این عمل نامشروعشان، و اصلحوا و اصلاح کردن نفسهای خود را، هم نفس خود را اصلاح کرد و هم توبه کردن و مردم گفتن که ما معذرت میخوام که چنین عمل ناروا را کردیم، از الله هم مغفرت خود را بخواهد. دیگه هم در اصلاح و نوآوری اعمال خود باید کوشا بوده باشه که برای آخرت خود خوبتر آمادگی بگیرد. و این الله غفور رحیم، بشک الله جل جلاله بخشاینده مهربان است. یعنی معنا چی شد؟ اگر کسی چنین کار را کرد، بعد از اینکه توبه کرد و استغفار کرد و این را تثبیت کرد که توسط اعمال صالح و روابط مشروع با جامعه اسلامی خود را بار دوم تبارز داد و تشخیص کرد، میتونه شهادتش هم قبول بوده باشه و میتونه که من حیث یک انسان صالح در جامعه عمل بکند. روزی پیغمبر ما علیه السلام در حدیث که امام بخاری و ابو داود ترمذی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که هلال ابن امیه خانم خود را به زناکاری ای را تهمت زد و ای اعلان قذف را در حضور پیامبر خدا علیه السلام گفت. وقتی گفت که پیش پیامبر خدا آمد که شریک ابن سمحا ای را ما به خانم خود یک جا در یک بستر دیدیم ای پیغمبر خدا، و پیغمبر خدا گفت که البینه او حد فی ظهرک، یا بر ما دلیل میاری 4 مرد را باید حاضر بکنیم، یا ای که دوره را در پشت تواله میکنم. بعد گفت فقال یا رسول الله اذا را احدنا مع امراته رجولا ینطلق یلتمس البینه، ای پیغمبر خدا یا کسی بیاد در خانهش با همسر خود کسی دیگر را ببیند، بازو برا و پشت 4 نفر را بینه را جمع بکند. و پیامبر خدا برشی میگفت که البینه او حد فی ظهرک، هلال یا بینه را حاضر میکنی یا به ای دعایت در پشت دوره را حواله میکنم. بعد گفت که ای رسول خدا خیلی چی بکنم؟ و پیامبر خدا گفت که البینه او حد فی ظهرک، دلیل امیاری یا ای که در پشتت 80 دوره حواله می شود. بعد از او باز هلال ابن امیه گفت که والذی بعثک بالحق انی لصادق، قسم به او ذاتی که تو را به حق پیغمبر فرستاده که من در ادعای خود راستگوی هستم. و ینزل الله ما یبرع ظهری عن الحد، ما امید دارم که خداوند متعال آیه را در شأن من نازل بکند که پشت ما را از چی خلاص بکنه؟ از دوره خلاص بکنه. اما بود که الله جل جلاله ای آیت لعان را برای ما شما نازل گردانید. و الذین یرمون ازواجهم، و آنانی که دشنام زناکاری می دهند ازواجهم همسران خود را، ولم یکن لهم شهداء، و نباشد ایشان را گواهان. چهار نفر گواه را پیدا نکرد. الا انفسهم، مگر تنها وجود خودشان. فشهادت احدهم، پس گواهی یکی از ایشان. اربع شهادات بالله، چهار بار شهادت و گواهی به نام الله جل جلاله می باشد. چی رقم؟ انه لصادق، که هر آن او از انه لمن الصادقین، که هر آن او از جمله راستگویان است. چهار بار الله را گواه می گرداند و چی میگه؟ انه لمن الصادقین. هر آن ای انسانی که فعلا زبان خود را به نام الله جل جلاله گشوده و شهادت میدهد که همسرش با یک انسان دیگری به عمل نامشروع زنا گرفتار شده، این راستگو است. و الخامسه، پنجم چی میگوید؟ و پنجم بار این است که الله